Тунд үнэхээр харитэтвэл царин ганц хүүгээ өгсөн хүүд итгэжин мөнх хамтээ болох юм. Эцэг танартай хамт байх байтугай. Юухан ивчсний дагу сэмитэний хариунлаас хүнши уншлаа. Мөсөөчлөлт тэр могойг өргөсөн шиг хүний хүч бас өргөгдөх үчиртэн түнд итгэдэг бүхэн мөн хамтай байхын тулд билээ. Бурхан эрдэнцгийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхгүй харин мөн хамтай байх болно. Үчирэн Бурхан эрдэнцгийг Яшахин тулд биш харин түүгээр дамжуулан эрдэнцгийг аврахаар хүүгээ эрдэнцүүд илгээсэн билээ. Түүнд итгэдэг нь яллуулахгүй харин итгэдэггүй нь хэдийнэ яллуулсан нь Бурханы цорын ганц хүүгийн нэрд итгээгүй учир юм. Тэрхүү яллалт ийм билээ. Хүмүүсийн үйс муу мухай тул гэрэл ертөнцөд ирэхэд тэд харанхуй гэрлээс илүү харсан юм. Муу мухай үлдэгц бүр үйсэн илэрцих бий гэсэндээ гэрлийг үзин ядаж гэрэлд гараж хэрдэггүй. Харин үнэнийг үлдэгц үйсэн бурханы дотруу үлдэгцсэн гэдгийг ил харуулахын тулд гэрэлд гараж хэрдэг билээ. Эцний үг. Эрдэ хамдсунара. Би бол эрд биний бега газар эрдэн сантэтэн баптисм хүртсэн хүмүүс байхгүй. Зараз бүтүнсэн өдөрөж бас би өөрө ганцаараа миса өргөдөг. Тэгээд ерөө номнол хийх хэрэг байхгүй. Харин өнөөдөр номнол хийхээр сандэрж байна. Тэгээд би ганцаараа байсан ч та нарын толо миний залбирал дотор оруулаад санта та нарын толо залбирлаа. Эрдэн сантад амдрахаар хотын амдралаас илүү хамгийн гоё байга юм нь юу вэ гэвэл юу байга билүү хамгийн гоё байга юм утаа байхгүй утаа байхгүй түгчэр машины түгчэр юм үчир байхгүй бас стресс багтэй тэр бас хүмүүс их олон санаатай биш айго шудрак юм шудрак байдаг юран тэгээд тэд нартэй нэзлээд амдрахын бас гоё билээ. Манай хүүхдүүд надаас асуудаг та гэртээ ганцаараа ууйд гэртээ биш юу? Тэгээд бас юу асуудаг билээ. Айхгүй мөн тэгээд их асуудаг харин тэнгэр бурханы ивэлэр тим юм байхгүй те хүүдүүдс бас тэр үзик ганцаараа амьдрэн гэдэг айгүй их сонирхцээга эхнэр хүүдүүд байхгүй яаж амьдрдагэ энийгэтэ харин миний хувьд би ганцаараа байгаа хэрнээ үнэхээр ганцаардахгүй тэр нь яагаад гэвэл тэнгэр бурхан надад хамт байна гэдгийг мэдээд явцгаа учраас тийм байх уу мэдээч заримдаа би өөрөө бас ганцаараа байгаа юм шиг тийм санагддаг тийм үед байгаа харин тэр нь хийцээвэ түр мартсан үед тэнгэр бурхан надад хамт байна гэдгийг мартсан үед бас гардаг билээ гэж тиймэрхүү үед би ганцаараа байгаа юм шиг байна та нар бас ерөн энэ адилхан байх уу энэ итгэлтэй мөрдлөө Есүс итгэж байгаа мөрдлөө итгээгүй хүнтэй итгэл байхгүй хүнтэй өөр өмчлөг өөр юм байхгүй өөрө би өөрө итгэлтэй хүн гэдэг нь ямар шинж байхгүй юм шиг тэгж бодогддог санагддаг тийм үед гарч магадгүй Тэгэд бид нарын заримдаа ч гэсэн ялангуяа энэ бүтүүсийн одор хамт уулзаад энэ миса энэ мөргөлөөр дамжуулан бидний өөрсдийн хүлээн авсан тэр итгэлийг дахин бэхжүүлэх дахин лав болгох энэ боломж гаргахын тулд энэ бүтүүсийн одор энд чуулсан биш билүү. Хайртай ахан дүүснараа Өнөөдөр бид нар айлдлаас сонссон сайн сайхан үйлдэл хүмүүс гэрлээс зүгддэггүй аль хэдийн гэр рүү гараад ирдэг гэж. Харин моо моохай үйлдэл хүмүүс яахан гинүү гэдэг гэрлээс зүгтаад явж байгаа юм шиг. Гэрлээс айдаг яагаад гэвэл өөрө хийсэн бо үйлс илд гаргах ба гэж санаа зовод. И Монгол үгээр гэгийн хүмүүс ямар утгатай билээ? Ариун хүн ярьж байгаа шүү дээ. Ариун хүмүүс бид нар тэднийг гэгийн хүн гэж гэгийн хүн гэгэрсэн хүн. Энэ үг би айгаа дуртай. Тэгээ биний амьдрал бас тэгэж гэгэрлснээр амьдраасаа тэгж амьдрын гэдэг нь яаж бидрээр мэдэж чадах билээ өнөөдрийн айлзаалы энийг сонсоод тунгаан бодох хэрэгтэй юм энд байгаа өнд байгаа бидний амьдрал дотор сайн сайхан үйлс чадлаараа үйлдээд явцгаая. Сайн сайхан үйлс бодохоос өмнө боо мохай үйлс гэдэг нь юу бэ? Боо мохай үйлс. Нэгнийг бодож үзье. Боо мохай үйлс гэдэг нь юу бэ? Нарын мэдж байгаа шүү дээ тэ моо моохай үйлс юу вэ гэдэг мэдж байгаа шүү дээ тэ нэг нэг хэлчүүлж хөө моо моохай үйлс гэдэг нь юу бэ гэдэг бид нар ерөн ойлгож байгаа мэдж байгаа тийм ээ моо моохай үйлс гэдэг нь юу вэ мэдэхгүй хүн байгаа юу энэ бид нар мэдж байгаа бас тэр моо моохай үйлсийн нэг шинж байгаа үрдүн байгаа тэр нь юу вэ бидрэ бас мэдж байгаа. Биднийсээ тэр хараан хуй болгочтой. Тийм ээ. Нэг хүнтэй айгуус сайн маргалдсны дараа яадаг билээ? Биднийсээ тэгэл хуй байдаггүй. Хэгээр үйтэй байгаа мó? Бүгд бидрэ мэдж байгаа. 아우 에스테 모드 스무잇 다랄 보또레 야마르 베다게 이흔에르 노그 호런도 모드 스무잇 야츠 볼독 빌레 니크 후니 토회 모욤 야리스니 다라 야츠 볼독 빌레 오를 스니 다라 요 볼독 빌레 요 울뜻댁 빌레 임 부구드 비니세 티겔링 하랑 호이 배달로 그절 비시빌로 자 티골 생생함 우일스게 되건 요에 생생함 우일스 바스 비드나르 믿드네 믿드네 생생함 우일스 요에게 되 믿드네 되게 누구 생생함 우일싱 바스 토더허이 신츠 우르둥 바스 토더허이 배가 마가두고 믿으니 믿을림 믿지 잡 사타하르 이니게 야츠 달빌라호 미니세 디겔 게게르슨 게츠 달빌라츠 보르노 미니 어용우가 게게르슨 게츠 달빌라츠 보르노 디겐 야나 비드니 부흐 차틀라 생생한 우일스 우일댓 이 얄랑과의 도칭 호너긴 인 올리랄스 인 남인치랄링 올리랄스 이러도 우릴제가 옐랑구에 인 돌로 허너 허너들인 모르글로르 훌랭아와흐팀 이웰링 구첼 생생한 우일스 히히팟 시댓 얍츠가이 흥벌공 생생한 우일스 우일드불 샘뱅게디기 유론 얼그동 머틀로 하린 야가드 디르 비일루 차타쿠 빌로 비드니 도토르 만에 인텔링 도터 드려 하랍 믿으니 하랑 호이 가자를로 야불딱 팀 배달 녹출로 오를딱 팀 후치바스 배가 예츠 믿으나 안자라 이렇게 배호 믿으니 세티겔 도터 알른 생생한 주일수에게 드기 믿지 배가 모르틀로 비 야각 드리게 빌루 찾다 빌루 미니 어린 구체 자른다 비바스 비 오로바스 요로 산화탕 모르틀러 딜 하람 호이 후직 딜 차타르구 음식 마시 히추이 배다 자티교도 야호 야호 티모치라스 예수스 비디니 둘러 이르슨 배나 티모치라스 예수스 비드나릭 생 얼그치 비드나라 알른 조부 보러 요게 되기 요런 생 얼자 부탁드려 미드댁 예 그때 드리기야 구이치 차다구 게드기 미드댁 바스 임 소울 도레테 게드기 미드댁 되게 예수스 이랬어 데르 비댕 도스를 할 이랬어 데르 비드니 아우라 할 이랬은 게 되게 이 못하 그때 디메 아 예수스 되게 하이르테 아항두스 나라 믿으니 후첼 생생한 우일스 비엘을 찾드나 겠지 버드스노스 일루 에쟁미네 다 나다 토슬라지 비인 일루 생생한 우일스 게디기 믿지가 자린 다 나다 토슬볼 비인이 기치 찾드나 비툰테 에브룰레치 찾드나 비 일루 일루 생자말 야와할 시트스 찾더나 에쟁미네 나마이 도슬라치 나마이 아우라치 나마이 오드리다 주고치 이메 비드나 잘비라 암드치가 자 인돌로 허너 세한 생세한 우일스 생세한 우일스 존도 우일데 암드치가 되게 비드니 세티겔 도토 게게테 볼은 세티겔 도토르 게게테 월슨벌 다나리 누룽데르 바스 드리 게게테 가라데 이르네 다나르 잘로 잘로 훔벌허 잘로 훔벌허 야지힙을 세노 믿고 우세 나드시긴데 자술불 뭐 이게 우세 이게 자술라 만에 미셔널의 초대태 올주슨치 만에 비숍 намайг хараад маш их залуу болсон гэнэ. Та нар бас залуу болмор байвал амархантэ тэгвэл гэгэн хүн болохоор нь бас амархан. Энэ үсэд асуулахаас илүү амархан үгүй. Яблсэно түнэс тусламж хойрэ. Миний сэтгэл дотор байгаа харам хуйг зэлүүл цогоч эзэмнэ. Та энэ ажлын төлөө бидэн дээр ирсэн биш үү? Тэ? Түнэс хойрэ. Амжилт туси энэ долоохоно эзэний ивэллийн ачаар сайхан сайхан үйлс. Муу муухай үйлсийг сонгохоос сайн сайхан үйлсийг сонгож чаддаг. Тэмний долоохоног болоосай.